ไดอารี่หมอดูหน้าที่47โดยหมอพีช่วงนี้เดือนนี้ได้เจอแฟนคลับที่อ่านคอลัมน์ไดอารี่หมอดูมาดูดวงเยอะมากเลยค่ะขอบคุณมากๆนะคะถ้าหากใครมีคำติชมอะไรฝากบอกผ่านทางทีมงานหรือทางอีเมลได้ค่ะและล่าสุดมีหลายๆคนเรียกร้องมาอยากรู้ว่ามีใครที่อ่านหรือดูดวงไปแล้วมีชีวิตที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นบ้างซึ่งมีหลายท่านเหมือนกันนะคะที่โทรมาขอบคุณและเล่าเรื่องราวที่เปลี่ยนแปลงให้ฟังแต่พี่รู้สึกเกรงใจเขาจึงไม่กล้าเอามาเขียนเท่าไหร่ยังไงถือโอกาสนี้ชวนหลายคนที่มีชีวิตที่เปลี่ยนไปลองส่งข้อความให้อ่านหรือเขียนในคอลัมน์บ้างได้ไหมคะส่งมาทางอีเมล mop@hotmail.com ได้ค่ะเพราะช่วงนี้เริ่มอ่านอีเมลได้มากขึ้นและจะพยายามตอบให้ครบทุกฉบับนะคะต้องฝากขอโทษสำหรับหลายคนที่พีตอบไม่ทันหรือค้างตอบด้วยค่ะบางที่จดหมายบางฉบับจะถูกส่งมาที่เมลขยะพีเข้ามาดูไม่ทันเมลเหล่านั้นก็จะถูกลบไปก่อนความจริงเป็นความตั้งใจอยู่แล้วค่ะว่าอาทิตย์นี้จะเขียนเรื่องราวของคนที่มีชีวิตเปลี่ยนไปจากการอ่านไดอารี่หมอดูเผอิญอาทิตย์ที่ผ่านมามีเรื่องสะกิดใจให้ปลื้มกับพี่อยู่คนหนึ่งซึ่งเป็นผู้หญิงอายุ30ต้นๆนัดจองคิวดูดวงทางโทรศัพท์นัดไว้ตอนเย็นแต่มีเหตุให้เลื่อนนัดไป นิดนึงเพราะประสบอุบัติเหตุพอถึงเวลานัดในตอนกลางคืนเธอก็โทรมาตามเวลาเธอเล่าให้ฟังว่าชอบอ่านไดอารี่หมอดูทุกฉบับเลยและเธอบอกว่า2เดือนที่ผ่านมาเจอทุกข์หนักมากๆตอนนั้นอยากดูดวงมากแต่ไม่สามารถจองคิวได้ไม่รู้จะทำยังไงเลยเปิดอ่านแต่ไดอารี่หมอดูพอได้อ่านเสร็จเธอบอกว่าทำให้รู้สึกว่าเรื่องราวของชีวิตที่เจอเป็นเรื่องเล็กมากๆถ้าเทียบกับคนอื่นอีกเป็นร้อยๆพันๆคนทำให้เธอมีกำลังใจขึ้นและได้ลองคิดทำบุญเองอยู่เรื่อยๆได้ลองอธิษฐานกำกับไปด้วยว่าขอให้จิตลูกมีความสุขจากตัวเองมีตนเป็นที่พึ่งแห่งตนส่วนหนึ่งที่ลูกค้าท่านนี้ไม่ได้เล่ามาแต่แอบรู้นิดนึงคือพี่เขามีความพยายามรักษาศีล5มาตลอดเวลามีเหตุที่ผิดศีลเขาจะระวังมากโดยที่ไม่ได้ตั้งใจถึงโดยตรงแต่มีเจตนาที่จะไม่ทำให้ใครเดือดร้อนตรงนี้เป็นการรักษาศีลที่ตรงประเด็นที่สุดเพราะการรักษาศีลไม่ใช่เที่ยวไปป่าประกาศให้ใครต่อใครรู้ว่าฉันถือศีล5นะแต่พอมีเหตุการณ์ให้ด่าให้นินทาให้กระแนะกระแหนแล้วหลุดตลอดทำให้ไม่ค่อยมีใครเชื่อว่าถือศีล5ได้จริงแต่พี่คนนี้เวลาจะทำผิดจะมีการยับยั้งชั่งใจได้เองนี่เป็นการรักษาศีลที่เริ่มมาจากใจจริงๆและเธอเล่าให้ฟังอีกว่าหลังจากนั้นมาจิตใจก็มีความสุขขึ้นมาเองเรื่อยๆได้ผลจริงทำให้มีสติในการแก้ไขปัญหาที่เจอได้น้ำเสียงของเธอที่พูดผ่านโทรศัพท์ออกมาในวันนั้นมันเป็นความจริงใจจิตใจของพีสัมผัสได้ถึงความสุขความแข็งแรงเบิกบานทางใจได้ชัดเจนและรู้สึกได้ว่าเพิ่งเปลี่ยนมาสดๆร้อนๆภายใน 2-3 เดือนนี้เองทำให้พีมีความสุขตามไปด้วยซึ่งไม่ค่อยได้มีความสุขตามลูกค้ามานานมากแล้วเพราะส่วนใหญ่คนจะดูดวงต้องมีแต่เรื่องราวที่เป็นทุกข์กันพอใจได้มีความสุขตามเธอทำให้บรรยากาศการคุยในคืนนั้นรู้สึกอิ่มบุญตามเธอไปด้วยอย่างมากสัมผัสการยินดีที่คนอื่นได้ดีอย่างเห็นได้ชัดเจนเธอสามารถข้ามพ้นอุปสรรคได้ด้วยตัวเธอเองเธอบอกอีกว่าเพิ่งได้คิววันนี้ซึ่งตอนนี้ไม่มีความทุกข์อะไรแล้วไม่รู้ว่าจะดูจะถามอะไรเลยอยากให้พี่ดูอะไรให้ก็ได้ตามแต่ที่จะดูแล้วกันซึ่งก็บอกกับพี่เขาว่าดีใจด้วยนะคะที่เริ่มจะมีตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเริ่มมีความสุขได้จากตัวเองจิตใจแบบนี้เหมาะกับการปฏิบัติทำให้ดีขึ้นไปอีกเลยแนะนำให้ฟังซีดีหลวงพ่อปราโมทย์เพิ่มไปอีกเพื่อเป็นการต่อยอดบุญของเธอไปอีกชั้นหนึ่ง คือเริ่มฝึกวิปัสสนาซึ่งพี่เขามีทุนเดิมที่ดีในทางภาวนาอยู่แล้วทำได้ไม่ยากแน่นอนส่วนในเรื่องของดวงที่มีปัญหาจะมี2ประเด็นใหญ่คือในดวงของพี่เขาเป็นดวงอริกับงานกับอีกสิ่งหนึ่งคือจะใจร้อนกับคนใกล้ตัวดวงอริกับงานตรงนี้ให้ผลคือบางช่วงที่ดวงตกจะเจองานที่มีปัญหาได้ง่ายงานจะหนักตลอดทั้งปีทั้งชาติเพราะส่วนหนึ่งคือจะไม่ชอบอยู่ว่างๆต้องหาอะไรทำตลอดพอว่างงานมากๆจะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าเหมือนไม่มีผลงานเจ้านายไม่รักหรือเปล่าแต่พองานหนักเกินไปจะรู้สึกว่าทำไมภาระมันอยู่ที่เราคนเดียวแถมนายยังไม่ค่อยเข้าใจด้วยดังนั้นดวงอริกับงานตรงนี้จึงหมายถึงไม่มีความพอดีกับงานไม่พอใจกับงานที่เป็นอยู่ในขณะนั้นสามารถหาความทุกข์กับงานได้ตลอดซึ่งส่วนหนึ่งในกรรมที่พี่เขาทำมาคือใช้แรงงานคนอื่นให้เขาทำงานหนักมาก่อนจะทำให้ใจพี่เขารู้สึกว่าต้องทำงานวางไม่ค่อยได้บางคนที่เป็นคนขยันนั่นเป็นอีกเรื่องที่ต่างออกไปแต่สำหรับพี่เขาคือลึกๆอยากสบายตอนทำงานหนักแต่พอได้สบายกลับไม่ชอบใจไม่มีความพอดีกับงานและพี่เขาบอกว่าปัญหาที่มีที่ผ่านมาก็คือเรื่องงานนี่แหละแต่ตอนนี้ย้ายกลับมาทำงานที่เดิมแล้วทำงานหนักเหมือนเดิมซึ่งพี่เขาบอกว่ามันเป็นอย่างที่บอกจริงๆเขาบอกว่าไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันอันนี้ให้ยอมรับไปเรื่อยๆทำงานให้เจ้านายอย่างเต็มที่ดีแล้วค่ะถึงแม้ไม่เป็นที่ปลื้มของนายมากๆก็ตามความตั้งใจทำงานให้ออกมาดีจะเป็นผลที่ช่วยให้พี่ดีขึ้นได้เร็วอีกส่วนหนึ่งลองให้ทำบุญประเภทในเรื่องทุนการศึกษาให้ความรู้คนอื่นหรือพิมพ์หนังสือธรรมะแต่ต้องเช็คด้วยว่าหนังสือธรรมะถูกทางด้วยหรือเปล่าหรือทำบุญประเภทช่วยคนตกอับเด็กพิการจำซ้อนคนตาบอดจะเป็นแรงหนุนให้ดีขึ้นการที่เคยใช้แรงงานคนอื่นเขาหนักได้ต้องมีความเป็นเจ้าคนนายคนมาจึงมีพื้นฐานเป็นคนอารมณ์ร้อนมาก่อนด้วยซึ่งปัจจุบันพี่เขาไม่เป็นกับคนนอกบ้านเลยแม้แต่นิดเดียวเกิดมามีแต่ยอมคนอื่นเขาหมดจะมีเห็นหลงเหลือกับคนในบ้านเพราะจะโมโหจะหงุดหงิดกับคนใกล้ดังนั้นผลของวิบากส่วนนี้ย่อมทำให้ไปเจอเจ้านายที่อารมณ์ขึ้นๆลงๆบ้างพี่เขาบอกว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆเจ้านายไม่ค่อยสนับสนุนเต็มร้อยอารมณ์แปรปรวนหน่อยการที่เคยใช้แรงงานคนอื่นเขาหนักได้ต้องมีความเป็นเจ้าคนนายคนมาจึงมีพื้นฐานเป็นคนที่อารมณ์ร้อนมาก่อนด้วยซึ่งปัจจุบันพี่เขาไม่เป็นกับคนนอกบ้านเลยแม้แต่นิดเดียวเกิดมามีแต่ยอมคนอื่นเขาหมดจะมีเห็นหลงเหลือกับคนในบ้านเพราะจะโมโหจะหงุดหงิดง่ายกับคนใกล้ดังนั้นผลของวิบากส่วนนี้ย่อมทำให้ไปเจอเจ้านายที่อารมณ์ขึ้นๆลงๆบ้างพี่เขาบอกว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆเจ้านายไม่ค่อยสนับสนุนเต็มร้อยอารมณ์แปรปรวนหน่อยในส่วนตรงนี้แนะนำให้ยับยั้งชั่งใจในการใช้อารมณ์กับคนใกล้ตัวอะไรที่ผิดพลาดก็ขอโทษคนอื่นหน่อยให้ทำบุญกับคนใกล้ตัวให้ดีก่อนด้วยเช่นญาติคนไหนเดือดร้อนก็ช่วยเท่าที่ช่วยได้ทำบุญกับแม่อะไรที่เคยทำกับแม่ไว้ไม่ดีต้องขอขมาท่านด้วยทำดีคืนกลับถึงแม้ท่านจะมีความเห็นที่ไม่ตรงกับเราพี่เขาก็เห็นภาพที่บอกและจะนำไปแก้ไขเพิ่มเติมให้ดียิ่งขึ้นและสุดท้ายก่อนวางสายไปพี่ย้ำให้พี่เขาอย่าลืมฟังธรรมะเพิ่มเติมเพื่อเป็นการสร้างบุญบารมีให้ครบทั้งทานศีลภาวนาต่อไปบทความจากนิตยสารออนไลน์ธรรมะใกล้ตัวฉบับที่47อ่านโดยสดานันจารุพูนผล